φανάκι στα μαλλιά. Μια πινελιά πάνω στο γκρίζο. Μητέρα, φίλη μου παλιά. Το παρελθόν σου ψηλαφίζω. Στο πιο κρυφό σου μυστικό. Ψάχνω να βρω τι έχει φταίξει. Ποιο χρέος σου απλήρωτο. Τη μοίρα μου έχει παγιδέψει. Είδε μου έχεις πει. Τι μου έχεις κρύψει. Ποιον αγάπη. Δικό μου σώμα.